99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłasza w Sejmie swoje exposé. Marynarka wojenna wznowiła poszukiwania zaginionego na Bałtyku nurka. Od dziś jednodniowi turyści muszą mieć bilet, żeby wjechać do Wenecji. Polska polityka zagraniczna powinna być oparta o relacje transatlantyckie oraz silne sojusze europejskie, mówi w Sejmie Radosław Sikorski. Szef dyplomacji wygłasza w parlamencie exposé na temat głównych kierunków polityki zagranicznej naszego kraju. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Agnieszka słucha od początku wystąpienia. Powiedz, co jeszcze mówił minister spraw zagranicznych? Dyplomacja jest pierwszą linią obrony, tak mówił Radosław Sikorski, rozpoczynając chwilę po 9 swoje exposé. Minister podkreślił, że mądrze prowadzona polityka zagraniczna zapewnia bezpieczeństwo państwa zarówno w sferze gospodarczej, jak i militarnej. Sikorski nawiązał tutaj do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ukraina od ponad 2 lat walczy przeciw agresorowi, którego celem jest nie tylko zniszczenie ukraińskiej niepodległości. Rosja dąży do obalenia ładu międzynarodowego powstałego po 1989 roku. Szef dyplomacji nawiązał też do polityki zagranicznej poprzedniego rządu. Ocenił, że PiS zdewastował ten segment życia publicznego. Poprzednie 8 lat polskiej polityki zagranicznej to seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań. Minister cały czas przemawia. Niedawno poruszył m.in. wątek rozliczeń z Ukrainą, jeśli chodzi o naszą wspólną, tragiczną historię. Radosław Sikorski podkreślił, że dzisiejsze wsparcie dla naszego wschodniego sąsiada nie zwalnia nas z rozliczeń z historią właśnie. To tyle z Sejmu od Agnieszki Drążkiewicz. Słyszymy się za godzinę. Marynarka wojenna wznowiła poszukiwania zaginionego nurka z jednostki GROM. Wczoraj mężczyznę szukała także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Rzecznik tej jednostki, Rafał Gek, mówi, że do wczorajszego wieczora nie udało się odnaleźć zaginionego. Działania aktywne były prowadzone do godziny 20:30 przez nas, przez służbę SAR oraz przez wszystkie pozostałe jednostki zaangażowane w poszukiwania. Obszar, jaki został po powierzchni przeszukany, no to jest od wejścia do portu północnego półokrąg o odległości 2 mil w głąb zatoki oraz oprócz tego obszar pod wodą także mniej więcej w rejonie brzegowym. Nurek zaginął podczas prowadzonych wczoraj ćwiczeń wojskowych niedaleko Westerplatte w Gdańsku. Stany Zjednoczone potajemnie wysyłały na Ukrainę rakiety dalekiego zasięgu ATACMS, potwierdził Biały Dom. Ukraińskie wojska użyły ich do ataku na lotnisko na Krymie i rosyjskie wojska w południowo-wschodniej Ukrainie. Decyzja o wysłaniu na Ukrainę znaczącej liczby rakiet o zasięgu do 300 km podjął prezydent Joe Biden w następstwie użycia przez Rosję koreańskich rakiet balistycznych i ataków na ukraińską infrastrukturę, poinformował doradca prezydenta Jake Sullivan. Until recently, wcześniej nie mogliśmy przekazać tych systemów ze względu na własne zdolności obronne, jednak za kulisami nasz rząd robił wszystko, co możliwe, żeby zwiększyć produkcję. Teraz mamy dużą liczbę ATACMS, które schodzą z linii produkcyjnych i trafiają do amerykańskich magazynów broni. Jake Sullivan zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą kontynuować dostawy ATACMS dla Ukrainy. Wyraził też przekonanie, że Ukraina pokona Rosję. W Wenecji od dziś do 5 maja, a potem we wszystkie weekendy do połowy lipca, jednodniowych turystów obowiązują bilety wstępu na lagunę. Kosztują 5 euro. Można je kupić wyłącznie na stronie internetowej władz miejskich w formie kodu QR. Władzom Wenecji chodzi o zniechęcenie do jednodniowej turystyki w szczycie sezonu. Jak się szacuje, do Wenecji średnio przybywa dziennie 20 tysięcy turystów, którzy nie zatrzymują się na noc. W weekendy i dni świąteczne jest ich 2 razy więcej. Dzieci i młodzież do lat 15 nie muszą kupować biletów. Burmistrz Luigi Brugnaro zapewnia, że sprzedaż biletów nie będzie limitowana. Zrezygnowano z montażu bramek przed wejściem do miasta. Kontrole będą prowadzone wyrywkowo. Kara za brak biletu wynosi od 50 do 300 euro. Co ważne, od dziś również turyści zatrzymujący się w hotelach muszą uprzednio zgłosić swój przyjazd władzom miejskim przez internet. Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną przyjęci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja suta serca. Opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmieć. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć. Nie wiem jak Państwo, ale ja sobie podśpiewywałam, bo ten utwór zdecydowanie tego wymaga. Sisters i Sutra. Tak rozpoczynamy drugą godzinę spotkania w audycji. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Będziemy tu aż do godziny 12, a w ciągu najbliższej godziny między innymi temat, który może zainteresować rodziców, ponieważ porozmawiamy o tym, jak kary wpływają na zachowanie i rozwój dziecka. Poza tym słów kilka na temat badań Polskiej Akademii Nauk, na temat emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych. Nie zabraknie także językowego felietonu Mateusza Adamczyka. A na razie muzycznie znowu nowości Willow i Big Feelings. got problems. Pewnie wielu z Państwa ma w pamięci takie wspomnienia, w których jako dzieci zostali bezpodstawnie ukarani przez rodziców bądź też nauczycieli. Takie rzeczy pozostają z nami na długo. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2022 roku ponad połowa Polaków w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie była chociaż raz świadkiem sytuacji, w której osoba dorosła krzyczała bądź obrażała dziecko. Dlatego dziś o tych karach porozmawiamy w audycji Dobrego Dnia. Z nami jest Karolina Pol, specjalistka do spraw szkoleń dla nauczycieli, a prywatnie także mama trójki dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak tutaj nie zwariować? Jedni mówią, że karanie jest złe, potem się pojawiają super nianie, które stosują metody karnych jeżyków, a potem te ich metody wychowawcze są również uważane za niestosowne. Ale przecież są chyba sytuacje, w których musimy uczyć dziecko, że powinno ponosić konsekwencje swoich działań. Kiedy pani zdaniem te kary są uzasadnione? Faktycznie tych modeli wychowania jest bardzo dużo. My jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i powiem szczerze, że faktycznie w naszym życiu te konsekwencje naszych działań i to, że pewne działania mają też swoje skutki, powiem szczerze, że to jest oczywiście takim elementem naszego codziennego życia, ale jeżeli mówimy o konsekwencjach, bo myślę, że od tego zaczniemy, to możemy podzielić je na takie konsekwencje naturalne i logiczne. I jeżeli na przykład dziecko doświadcza konsekwencji naturalnej, to ono jest wynikiem, skutkiem tego, czego dokonało. Przykładowo, jeżeli zepsuje zabawkę, nikt jakby odgórnie nie musi nakładać kary, bo konsekwencją naturalną tego będzie, że ta zabawka już nie będzie miała takiego swojego pierwotnego zastosowania, być może już nie będzie do użytku, nie będzie działała. Kolejną naturalną konsekwencją objawiającą się w naszym życiu społecznym będzie to, że jeżeli na przykład dziecko będzie dla kogoś niemiłe, tak, komuś ubliży, na przykład swojemu rówieśnikowi, to jakby liczy się z tym, życie tego dowiedzie, że naturalną konsekwencją będzie to, że ta osoba, ten rówieśnik nie będzie już wyrażał chęci na przykład do kolejnych zabaw. Ale czym innym są właśnie konsekwencje logiczne, które też bardzo często są jakby stawiane na równi z karami. W ogóle w naszym społeczeństwie też poprzez taki schemat narzucania woli osoby dorosłej dziecku wykształcił się taki schemat, który stawia znak równości właśnie pomiędzy konsekwencją logiczną a karą, gdzie właśnie z góry narzuca się taką konsekwencję, która po prostu będzie miała na celu, bo tak mówią o tym dorośli, danie dziecku do zrozumienia, że ono popełniło błąd, zrobiło coś nie tak, ale czy my przypadkiem na naszych błędach nie doświadczamy, nie uczymy się? No właśnie, w tym przypadku dziecko jest podwójnie karane, bo najpierw sama konsekwencja czynu, a potem jeszcze dodatkowo druga kara. Skąd właściwie bierze się w nas taka potrzeba wymierzania kar? Bo przecież właśnie w stosunku do dorosłych takich metod nie stosujemy. Wiemy, że są konsekwencje danych czynów. Zgadza się, bo wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że odwiedza nas nasz znajomy. Zapraszamy go na przykład na kolację i on przez nieuwagę na przykład popchnie łokciem czy talerzyk, czy szklankę, ona spadnie ze stołu, ona się zbije. Jak my reagujemy właśnie w takim dorosłym towarzystwie? Mówimy do tej osoby, której to się przydarzyło, pewnie nic się nie stało, spokojnie, ja to posprzątam, nie przejmuj się. A co robimy w sytuacji? Robimy to w ogóle tak bardzo odruchowo, pod wpływem emocji. Co robimy często w sytuacji, gdy przydarzy się to dziecku? Właśnie nakładamy takie pewne logiczne konsekwencje, nie daj Bóg karę i wtedy, kiedy dziecko widzi naszą złość, naszą taką reakcję, od razu też mimikę, wyrazy twarzy, taki niecodzienny, wzburzony, nienaturalny, to my generalnie zaczynamy uruchamiać w naszym dziecku takie reakcje mózgu reaktywnego, ja to tak nazwę fachowo, ale chodzi o to, że to są takie działania naszego mózgu pierwotnego. I jest taka spirala złości, spirala już takiego wzajemnego nawet nakręcania się. Rodzic jest wzburzony, bo doświadcza trudnego zachowania dziecka, wydarzyła się trudna sytuacja, ale mózg dziecka reaguje też w taki sposób, że dziecko również się złości, reaguje emocjami, które są dla niego trudne i może dochodzić właśnie do takiej nieprzyjemnej eskalacji. Jak jeszcze takie karanie wpływa na psychikę dziecka, poza tym, co pani powiedziała chwilę temu? Tutaj warto wspomnieć o tym, jak reagują dzieci na karę. Wiem o tym oczywiście na przestrzeni mojego długoletniego doświadczenia związanego właśnie zawodowo, spotykając się z dziećmi, ale też prywatnie. Jeżeli chodzi o reakcję dzieci na kary, powiem taką historię, że dziecko, które zostało oddelegowane do pokoju, powiedziało kiedyś, że siedząc tam na karze, obmyślało plan zemsty. Więc dziecko doświadcza w tym momencie, w obliczu kary, też takich emocji dla siebie trudnych, z którymi tak naprawdę bez pomocy dorosłego może sobie nie poradzić. Czasami jednak tak jest, że ta kara jest może efektem naszej złości. Nie wszyscy rodzice są w stanie znaleźć w sobie te wszystkie pokłady cierpliwości. Jak działać w takim razie, żeby samemu nie czuć się w pewnym momencie przemęczonym, na przykład hałasem, bo często też za to dzieci są karane, na przykład za głośno gdzieś krzyczą i się zaraz pojawia problem, że rodziców to denerwuje. Jak działać, żeby samemu być właśnie takim dobrym, świadomym rodzicem? To właśnie bardzo dużo zależy od takich naszych zasobów, mówiąc bardzo potocznie od tego, na ile mamy naładowane baterie, bo jeżeli będziemy zrelaksowani, może być tak, że gdy dziecko będzie skakało po kanapie, w ogóle nam to nie będzie przeszkadzało, gdy będzie jeszcze generowało hałas, w danym momencie, gdy czujemy się zrelaksowani, to nie będzie dla nas kłopotliwe, ale ta sama sytuacja, dziecko jakby nie doświadczyło złości dorosłego w obliczu tej sytuacji, ale na przykład następnego dnia, kiedy rodzic po pracy jest zmęczony, wyczerpany, już mu ten hałas przeszkadza i jego reakcja na skakanie dziecka po kanapie jest zupełnie inna. Więc ja wiem, że my jako osoby dorosłe stawiamy jako priorytet oczywiście nasze dzieci, ale też nie możemy, po prostu apeluję tutaj do Państwa, żebyśmy nie zapominali o sobie. Tutaj myślę, że też często mówimy o takiej technice samoregulacji, jeżeli chodzi o dzieci, o to, jak regulować dzieci, gdy one doświadczają stresu, ale myślę, że te techniki odszukania takiego sposobu indywidualnie dla nas odpowiedniego na regulowanie naszego stresu, naszych emocji, żeby nie dochodziło do eskalacji emocji trudnych, jest równie ważne, przy czym nie dla każdego ta sama jakby metoda, ten sam sposób będzie odpowiedni, bo niektórzy dorośli lubią relaksować się na siłowni, inni lubią pobiegać, ale dla innych też sposób będzie bardziej stacjonarny, bo sięgną po książkę, więc dla naszego też zdrowia psychicznego, osób dorosłych, warto, naprawdę warto położyć nacisk na wygospodarowanie takich nawet kilkunastu minut dziennie wyłącznie dla siebie. Sama jestem mamą trójki dzieci, wiem, że czasem to jest trudne złapanie tych momentów, ale to jest naprawdę potrzebne również dla naszego zdrowia psychicznego i dla naszej równowagi. Zdecydowanie tak. Starajmy się więc być wyrozumiali dla dzieci, ale również dla siebie. Rozmawiajmy i starajmy się przypomnieć sobie, jak to było, kiedy sami mieliśmy kilka czy kilkanaście lat, to na pewno pomoże zrozumieć. Z nami była Karolina Pol, specjalistka do spraw szkoleń dla nauczycieli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak fale radia, nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiłeś jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebny tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie, zdążanie do doskonałości. W granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki, bo życie to nie tylko atak, atak, ale i uniki, ale i uniki. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, moje, bo to moja domena. Dla mnie jest hip-hop, hip-hop i dla mnie jest scena, scena. A co dla ciebie, ciebie, zapytaj siebie. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, moje, bo to moja domena. Dla mnie mikrofon i dla mnie jest scena. A co dla ciebie? Zapytaj siebie, siebie, siebie. Kalimber 44 i Venom. To za nami. Bezdyskusyjnie to człowiek poprzez emisję gazów cieplarnianych spowodował globalne ocieplenie, przypominają członkowie Komitetu Problemowego do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dla ogromnej większości naukowców wpływ człowieka na przyspieszenie zmian klimatycznych nie podlega dyskusji. Na tę tezę wskazują autorzy ponad 99% publikacji naukowych poświęconych klimatowi. Szerokie dyskusje w internecie wywołała opublikowana w niedzielę informacja na ten temat, uzyskana z Państwa Instytutu Geologicznego, a my dziś o tym porozmawiamy z doktorem habilitowanym Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Skąd się właściwie bierze w nas taki sceptycyzm w tym temacie, skoro badania mówią same za siebie? To może trochę szerzej. Pamiętajmy, że jesteśmy już w takim wieku oświeceniowym. Bardzo mocno nauka nas pozbawiła w wielu przypadkach złudzeń. Ten racjonalizm jest na tyle silny, że większość na przykład tych bajek, które kiedyś wydawały się na granicy prawdy, nie wiem, czerwony kapturek albo takie historie typu gnomy, one po prostu zniknęły. One przeszły do kategorii fantazy. A jednak wciąż jest w nas pragnienie, żeby się dowiedzieć albo być posiadaczem wiedzy takiej, bym powiedział, tajemnej, która od zawsze nam towarzyszyła. Innymi słowy, z natury jesteśmy sceptyczni, a do tego pragnienie, tak jak bym powiedział, bycia świadkiem, a czasem członkiem kopernikańskiego przewrotu jest absolutnie nam potrzebne. To nas ustawia w pewnym sensie. Stąd antyszczepionkowcy, stąd ludzie, którzy uważają, że jaszczury rządzą światem, no to mniej więcej to jest ten sam mechanizm. Mhm, to nie jest trochę tak, że się po prostu boimy, że słyszymy o tych wszystkich rzeczach i chcemy to od siebie jak najdalej odsunąć? No, ludzie od dobrych 70 tysięcy lat siedzą przy ogniskach i to, co opowiadają sobie, to najczęściej są rzeczy, które budzą obawy i próbują te obawy w jakiś sposób sobie opisywać, tworząc różne takie, bym powiedział, nadprzyrodzone zjawiska. No pamiętajmy, że my wciąż jesteśmy tacy sami, dlatego chętnie słuchamy rzeczy. Natomiast no, każdy z nas, gdyby się dowiedział, że będzie jutro czy pojutrze miał poważny problem, no, będzie szukał takiego bym powiedział, pozytywnej wibracji, albo przynajmniej uśmierzenia odczucia, które gdzieś tam w naszej świadomości się kołacze. Jak w takim razie poważny jest ten problem obecnie i co przede wszystkim powoduje to globalne ocieplenie, o którym właśnie wspomnieliśmy? Pani redaktor, ja może troszkę w inny sposób zadam to pytanie, bo mi się wydaje, że gdy rozmawiamy o takich różnych informacjach, które mówią, że człowiek nie zmienia rzeczywistości, to może warto wyjść po prostu z domu i rozejrzeć się wokół siebie. Praktycznie nie ma w Polsce ekosystemów, które nie zostały dotknięte ręką człowieka. I mam tu na myśli zarówno ekosystemy lądowe, jak i wodne. Natomiast gdy spojrzymy globalnie, dokładnie tak samo się dzieje, czy to z tymi terenami, powiedzmy, glebowymi, torfowiskami, lasami, czy też nawet oceanami. Stąd bardzo trudno mi osobiście jest sobie wyobrazić, że atmosfera, która jest dość delikatnym tworem, jakby jest wydzielony spod wpływu człowieka. Niektórzy wciąż to wierzą, że atmosfera jest wydzielona spod wpływu człowieka i że jest zarządzana tylko i wyłącznie zjawiskami naturalnymi. Czyli człowiek wszystko zmienił już na świecie wokół siebie, a akurat atmosfera podlega tylko i wyłącznie procesom naturalnym. Bardzo ryzykowne myślenie. Tak się zastanawiam jeszcze, bo my jesteśmy w dość dobrym położeniu, bo w zasadzie można powiedzieć, że skoro to środek Europy, klimat umiarkowany, ciepło, jak się zrobi trochę cieplej, to przecież fajnie, może zaczną u nas rosnąć pomarańcze. No niestety tak różowo nie jest. Cóż właściwie to ocieplenie znaczy dla nas, tak powiedzmy w perspektywie najbliższych 50 lat? Znowu taki pewien błąd, którym wybieramy sobie pewien fragment rzeczywistości. Mówimy na przykład, będzie cieplej, a ja lubię, że jest ciepło. Natomiast pamiętajmy, że zmiana klimatu to jest zmiana zasad gry. Jeżeli pomyślimy sobie, że ostatnie 300 lat budowaliśmy domy, kopaliśmy rowy, tworzyliśmy rzeczywistość wokół paradygmatu niezmienności klimatu, to właśnie nam ten klimat nam się zmienia. Innymi słowy, trochę tak, jakbyśmy próbowali, że tak powiem, trenowali do biegu na 100 metrów i byli przekonani, że za chwilę przed nami otworzą stadion, a okazałoby się, że dzisiaj mamy trening pływacki, więc i powiedzmy nie umiemy pływać. To jest mniej więcej tego typu zmiana i ona i ją bagatelizowanie jej z perspektywy, można też powiedzieć, że przecież basen ma tylko 50 metrów ten olimpijski, więc już do przebiegnięcia jest przynajmniej o połowę mniej. No to jest, bym powiedział, pewnego rodzaju takie wykrzywienie, które jakby utrudnia nam w ogóle myślenie i takie systemowe o tym, co przed nami i na co powinniśmy zwracać uwagę. A przypomnę, jest nas 8 miliardów i wszystko na to wskazuje, że do 2050 będzie 10. W takim razie, czy taki przeciętny Kowalski ma na to jakikolwiek wpływ? Oczywiście, to świat składa się przede wszystkim z jednostek, które gdzieś się utożsamiają w różnego rodzaju społeczeństwa. No i każdy z nas, no można powiedzieć, tym codziennym wyborem wpływa na rzeczywistość. Inna sprawa, że taki paradygmat, który obowiązuje od wielu lat, to jest paradygmat, klimat się nie zmieni, a używamy środowiska bez problemu na tyle, czy w ogóle zapomnimy o tym, że środowisko istnieje. Niestety, tak nie jest. Przede wszystkim umiar i druga rzecz, długofalowe myślenie. Tak, środowisko nie jest jednorazową chusteczką, którą weźmiemy i zużyję do kosza. To jest rzecz, która daje nam bazę do funkcjonowania i tu trzeba podchodzić do tego bardzo racjonalnie. Z tym, że gdy mówimy o środowisku, najczęściej wszyscy mówią rośliny, zwierzęta, gleba, ale pamiętajmy, że tak samo środowiskiem jest te 20 kilometrów mieszaniny gazów zwane atmosferą. Tu też należy bardzo mocno wykazywać się taką czułością. Mhm. Nie traktujmy tematu zmian klimatycznych jako bezpodstawnego straszenia. Starajmy się działać w miarę możliwości, a może uda nam się cokolwiek w tej kwestii zmienić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Thank you. Dziadka skuje lód starcą, daj dom. Zastrzyki na ból. A dzieciom posłużyć, daj. Zmartwychwstawać, grać. Retuszera i oczywiście Nosowska. Znowu utwór, który zmusza do tego, żeby podśpiewywać. Na zegarze 15 minut do godziny 11. Jeśli dobrze pamiętam, mamy dzisiaj czwartek, a to znaczy, że teraz na trójkowej antenie przyglądamy się skomplikowanym prawom, jakimi rządzi się język polski. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Przysłowia. Dziś porozmawiamy o logice, a w zasadzie o jej braku, ponieważ często spotykam się z zarzutem, że polszczyzna jest nielogiczna. Bo co to za język, w którym mówimy od stóp do głów, choć wiadomo, że człowiek ma jedną głowę, w którym mamy samochód, a nie samojazd, a gdy o coś prosimy, to mówimy chciałbym prosić, zamiast zwyczajnego i zdecydowanego chcę. Nie mówiąc już o podwójnym zaprzeczeniu, które zdaniem wielu językowych logików kwalifikuje się do natychmiastowej zmiany. Zanim jednak przyjrzymy się tym wszystkim przykładom, powiedzmy sobie otwarcie. Język nie jest logiczny i nie musi taki być, ponieważ my tacy i takie nie jesteśmy, a polszczyzna jedynie oddaje nasz sposób myślenia i działania. Czasami z logiką wygrywa zwykła, wydawałoby się, estetyka. I tak jest w przypadku wyrażenia od stóp do głów. Dawniej mówiono wprawdzie od stóp do głowy, co zadowoliłoby pewnie językowych logików, ale ze względu na rytm zmieniono brzmienie tego powiedzenia. W porównaniu do pierwotnego od stóp do głowy, w którym układ sylab to 2 plus 3, od stóp do głowy, bardziej rytmiczny, a więc ładniejszy jak się okazuje, okazał się układ sylab 2 plus 2, od stóp do głów. Nasze poczucie estetyki zdecydowało również prawdopodobnie o zwycięstwie samochodu nad samojazdem. Obie te nazwy powstały mniej więcej w tym samym czasie, czyli na przełomie XIX i XX wieku, wtedy właśnie w Polsce pojawiły się samochody. Samochód i samojazd konkurowały w języku z jeszcze jednym określeniem – zapożyczeniem automobil. Ostatecznie do naszych czasów zachowała się wyłącznie forma samochód, która jest wprawdzie najmniej logiczna, ale najbardziej nam się spodobała. A jeżeli już rozmawiamy o estetyce, to czas na ładne, czyli grzeczne zachowania. Jak już wspomniałem, zwroty chciałbym zapytać, czy chciałabym prosić, mogą wydawać się wielu osobom nielogiczne. Poza trybem przypuszczającym czasami słychać też narzekanie na czas przeszły, na przykład chciałem zapytać, czy chciałam prosić. W tej sytuacji riposta brzmi z reguły, a co się stało, że już nie chcesz? Tu przydałoby się małe przypomnienie. Grzeczność to konwencja, pewna umowa społeczna, która nie musi spełniać warunków logiki. A co takiego powoduje, że uznajemy te konstrukcje za grzeczne? Dystans. Zarówno tryb przypuszczający, jak i czas przeszły, po pierwsze osłabiają moc naszego żądania. Zamiast stanowczego chcę, mamy słabsze, bo przypuszczające, chciałbym, albo osłabione dystansem czasu przeszłego, chciałem. Po drugie, takie formy dystansujące, dają przestrzeń osobie, z którą rozmawiamy, tak, żeby poczuła, że nie przekraczamy jej granic. Mniej delikatni jesteśmy za to, stosując negację. Weźmy za przykład zdanie nic nie mam. Zdaniem językowych logików zaprzeczenie zaprzeczenia daje potwierdzenie. No bo jeżeli nie mam nic, czy też nie mam niczego, to znaczy, że jednak coś mam. Powinno być raczej, zdaniem tych osób, mam nic. Podwójne zaprzeczenie nie działa jednak na poziomie znaczenia, funkcjonuje tylko na poziomie składni i służy wyrazistości negacji. Mamy wtedy pewność, że nasze zaprzeczenie czy sprzeciw dotrą do osoby, z którą rozmawiamy. Na koniec, żeby rozładować tę nieco negatywną atmosferę, mam dla Państwa żart. Profesor filologii na wykładzie. Jak Państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie, jest też podwójne zaprzeczenie, a nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia. Na co studentka z ostatniej ławki: dobra, dobra. Dobra, dobra. Ja nie będę zaprzeczać, że Mateusz Adamczyk na języku polskim zna się znakomicie, dlatego też z dopiekami na twarzy wyczekuję jego kolejnego felietonu językowego. Przypominam też, że już niebawem na Trójkowej Antenie cała audycja Mateusza poruszająca przeróżne tematy związane z językiem polskim. Za 10 minut godzina 11, już za chwil kilka serwis Trójki, ale zanim to Arlo Parks i Weightless w programie trzecim. Heart of mom and chain is your ice cream. All the night you showed your volcanic sign, and I'm afraid to need validation. Waiting for this day when you finally